Men nå over til noe helt annet. Aktuelt forum. Og vi ønsker atter en gang velkommen til Aktuelt forum. Og vår gjest i dag er mannen som for noen uker siden var i begivenhetenes sentrum da han avslørte den beryktede fotballligaen. Ligaen som i en årrekke har tjent store penger på å smugle falske fotballer inn i Norge. Nemlig sjefen i Christiania Detektivbyrå AS, Erik Hirsch. Hirsch, det står faktisk Erik Hirsch på den lappen jeg har fått her. Poenget er at vi ikke liker at våre navn røpes. Vi opererer nemlig meget diskret, så vær vennlig og ikke nevn mitt navn mer i programmet her. Beklager som Erik Hirsch, men det skal ikke gjenta seg. Vi skal forresten heller ikke snakke noe særlig om denne fotballligaen de avslørte, men heller få høre litt om hvordan norske detektivers daglige arbeid fortoner seg. Man hører jo så sjelden om norske detektiver. Ja, det er vel fordi yrket jo slett ikke er så dramatisk som vi ser i detektiven på TV og filmer og greier. Det er mye rutinarbeid, mye venting, forhør. Ja, og hva er det dere spørre folk om? Ja, det kan være så mangt. For eksempel kan vi spørre, hvor var de 18. juli i fjor? 18. juli i fjor? Hvorfor i verden spørre meg om det? Nei, dette var jo bare et eksempel på våre metoder, ikke sant? Ja, selvfølgelig, jeg forstår. Men dere har vel også andre metoder? Andre metoden? Nei, de ble vel forbudt i 45, tror jeg. Nei, nå mente jeg nærmest andre former for etterforskning. Tja, når vi har noen mistenkte, så... Ja, det hender jo at vi avlytter telefonen deres. Telefonen min? Nei, ikke deres telefon. Hvorfor i all verden skulle vi avlytte den? Nei, hvorfor i all verden skulle vi gjøre det? Det er sant. Men for å snakke om noe helt annet... Og hvis mistanken er meget sterk, så kan det da hende at vi foretar en husundersøkelse. Ja, men det kan da umulig være nødvendig. Og jo da, det hender at vi finner tyvegods gjemt i kjelleren og i vegger og skap og skjulte rom og greier. Ja, men ingen er vel så dumme at de gjemmer pengene i sitt eget hus. Pengene? Ja, eller tyvegods, biler, eller hva nå jeg har stjålt da. Men man hører ikke ofte om skygging. Driver dere med det? Å ja, vi driver ofte med skygging, ja. Ja, har dere funnet ut noe ennå? Jeg mener altså, finner dere ut noe særlig på den måten, men? Å ja, skygging kan være meget effektivt, faktisk. Det har til og med gitt direkte resultater. Å ja, hvordan da? Ja, vi har for eksempel den metoden at vi kan la mistenkte oppdage at han blir skygget, og holder vi på lenge nok, kan han til slutt bli så nervøs at han faktisk tilstår. Ja, det kan jeg godt forstå. Men for å snakke om noe annet, hvilken sak arbeider dere med nå? Vel, vi har holdt på en stund nå med det uoppklarte bankranet i Tjøme Sparebank i fjor sommer. Sier du det? Ja. Ja, tror dere at dere vet hvem det er nå, da? Ja. Ja, da er det vel kanskje like bra at jeg tilstår, da? Ja. Og vår medarbeider er tilbake med et nytt aktuelt forum om 11 år.